Καλώς τον. Όπα, καλώς με. Λοιπόν, πώς με είπαμε, περίμενε. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ. Εγώ σε είπα έτσι. Όχι, εγώ λέω τον εαυτό μου έτσι. Α, καλά, η Πέτρα έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Εννοείται, καλώς ήρθατε καταρχάς, καλή σεζόν κτλ. Mm. Δεν μπόρεσα να στα πω πέρσι την τελευταία εκπομπή που είχατε κάνει. Δεν σε πρόλαβα, δεν άνοιξε γράμμα. Τώρα θα λέω τώρα. Να σου πω για ποια αποφύλου μιλάμε. Για αυτή τη χοντρή που ρουφάει την κοιλιά τη. Για αυτή τη ρουφιχτή, ναι. Τι είπε ρε το άτομο. Ρε, ασχοληθείτε με τίποτα άλλο, γάμα μου, τη δεξιά μου μέσα. Δεν πρόκειται, αυτή η δεξιά δεν φεύγει, ρε, βλέπω τι είναι. Καλά, η δεξιά πρέπει να ασχοληθεί με αυτά για να μην ασχοληθεί με τον ΟΠΚΕΠΕ. Τέλο, έχει πολλά πράγματα. Έχει πολλά να μην ασχοληθεί. Μην ασχοληθεί και όχι μόνο με τον ΟΠΚΕΠΕ. Πρέπει να μην ασχοληθεί με τα νοσοκομεία, με τι ελλείψει. Ασχολούνται με αυτά, με τη Βασιλίση Σόλγα, τέτοια. Για μισέτα. Λοιπόν, άντε. Άντε, γεια. Καλή σεζόν υγεία. Και Ολυμπιακό, εύχομαι. Όχι, ποτέ, ποτέ. Δεν ξέρει. Γεια σας κύριε Παρβαγιάννη. Γεια σας. Ο Φωτιάδης Καραγκιόζης είμαι, τι κάνετε. Γεια σου φίλε Καραγκιόζη, τι κάνεις. Καλό φθινόπωρο να έχετε. Επίσης και σε εσάς, κάθε καλό εύχομαι. Εσείς γυρίσατε στην Αιδυψώ, εμείς φεύγουμε τώρα να κάνουμε τις διακοπές μας και τα μπάνια μας. Πού θα τα κάνετε στην Αιδυψώ? Πού θα τα κάνουμε. Ξέρω εγώ που θα τα κάνετε. Στους ωραίους κύριε, εντάξει, δεν θα πάμε στην Αιδυψώ, πάμε στους ωραίους να τα κάνουμε. Τώρα το ίδιο είναι ωραίοι, το ίδιο είναι η Αιδυψώ. Όχι. Τέλος πάντων τώρα. Ό,τι μπορεί ο καθένας βέβαια, δεν κρίνω. Αποστόλη, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο με υγεία. Καλή ραδιοφωνική περίοδος 2024-2025 με αποτελέσματα όμως. Θέλουμε και αποτελέσματα, αυτά δεν μας. Αφύπνισης και προβληματισμού. Να. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ο ναυτικός. Έλα, ναυτή. Λοιπόν, πριν από 4 χρόνια πέθανε ο Μίκης. Ναι. Σήμερα. Αυτό που θυμάμαι από εκείνη την ημέρα, εκτός από το θάνατο του Μίκη, ας πούμε, και το πόσο είχαμε συλλογιστεί και όλα αυτά, θυμάμαι τα ρεπορτάζ στο Μέγκα. Από τα 97 του χρόνια είχαν επιλέξει να βάζουν και να ξαναβάζουν και να ξαναβάζουν εκείνη την ατυχή στιγμή, τότε στο συλλαλητήριο με τους Μακεδονομάχους. Το βάζαν και το ξαναβάζανε συνέχεια. Και επίσης θυμάμαι ένα ρεπορτάζ που είχε δείξει, αν θυμάμαι καλά, το BBC, ένα ξένο κανάλι, μπας περιπτώσει. Και είχαν βάλει υπότιτλους και εκεί που έλεγε Μαρξιστής, αυτοί λέγανε γενικός και αορίστος επαναστάτης. Αυτά τα συχάματα, αυτά τα καθάρματα βυσοδομούσαν πάνω στο νεκρό Μίκη. Τι κάθισε και θυμάσαι κι εσύ? Δεν ξέρω, ρε φίλε, μου είχε κάτσει στο μυαλό, δεν το άντεχα. Το βλέπα και γυρίζανε τα μάτια μου ανάποδα, ας πούμε. Έτσι. Αυτό θυμόντουσα. Μήπως ήθελες από τα 97 του χρόνια, από όλα όσα είχε κάνει, από το καλλιτεχνικό του έργο, από τις εξορίες, από τις φυλακίσεις, από τους αγώνες, θυμόντουσαν μόνο αυτό. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Είναι μια υπέροχη εκπομπή. Καλή είναι. Εγώ είμαι, ακούστε. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να διαβιβάσετε τις ευχαριστίες και τα έργα. Και να μην ακούει τους πλήθειους που λένε ότι αυτό ήταν εύκολο. Αυτό το κολλάζ με τη μουσική του Μίκη μας ήταν τόσο συγκινητικό που αυτό δεν μπορεί να το αντιληφθεί ο καημένος. Θυμάσαι που στο παδί έρχεται. Θυμάσαι. Έρχεται ο Αλέξης. Μακάρι. Ερχόμαστε από Δευτέρα! Ξεκινάει τώρα την έκθεση! Αν με ρωτάς αν θέλουμε, όχι τρίβουμε τα χέρια μας. Χαλιά, κόκκινα. Με σφυροδρέπανα πάνω. Τρίβεις τα χέρια σου και. Α, θα είναι αριστερός τώρα, δεν το είπαμε αυτό. Έρχεται, αλλά θα είναι αριστερός αυτή τη φάση. Αυτός ο καινούριος κύκλος, τι είναι, αριστερός? Ο Αλέξης και βέβαια, καρά αριστερός. Δεν το είπε. Είπε ότι έρχεται, δεν ξέρουμε τώρα. Δεν τον αφήσαμε αριστερό πάντως. Τον πήραμε αριστερό, αλλιώς τον αφήσαμε. Θα είναι η ίδια φάση. Τώρα θα είναι άστο. Τι να σου πω τώρα. Τι να μου πεις, γιατί δεν ξέρεις κιόλας, τι να μου πεις. Αυτός ξέρει. Όταν ενημερωθεί θα μας πει κι αυτός. Όλη την αντιδεξιά θα ενώσει. Όλη την αντιδεξιά έρχεται. Άσε να αντιδεξιός έρχεται όπως το αντιμνημόνιο τότε. Άντε, έτσι έχει ελπίδες. Ακόμα και ο Άδωνης είπε ότι είναι μεγάλο πολιτικό ταλέντο. Από εκεί να καταλάβεις πόσο του σούζει και το πόσο τον φοβούνται. Μην μιλάτε έτσι. Το Αλέξης, τιμή σου. Έλαβε φόρα. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Jesus που λένε και στο χωριό μου. Τι λένε? Jesus. Jesus ή Τζίβες. Δεν ξέρω, μπορεί να είσαι με την Ικαρία, ξέρω εγώ. Γεια σου τσολιά μου. Γεια σου κοριτσάρα μου. Τι κάνεις? Καλά. Πού είσαι βρε κορμί και αλάτι? Εντάξει τώρα, απλώθηκα στις παραλίες. Έχω την αίσθηση όμως ότι γύρισες έτσι λίγο, δεν χόρτασες. Αν χόρτασα, όχι βέβαια. Όχι. Έχω και τον αχόρταγο, αλλά τι ήταν γι' αυτό, ήταν διάστημα αυτό για να χαρείς? Όχι. Welcome back λοιπόν. Πατά αναγκαστικά τώρα. Τέλος πάντων τώρα. Χρειαζόμαστε κι εμείς κάποιον. Για εσάς ήρθα, για μένα ήρθα. Ναι, τι, για μας το κάνεις. Είσαι αλτρουιστάκι, ρε παιδί μου. Αλτρουιστάρα. Έλα, πώς το λέει. Έλα. Ο Σοβιετικός Αρκούδος, με τι κάνεις? Έλα, Μίσα. Τι κάνεις, καλό φθινόπωρο να πω ή θα με βρεις? Τι με νοιάζει, πες ό,τι θες. Ωραία, στο λέω. Επίσης σου λέω ότι σε δύο εβδομάδες φεύγω και θα χάσω και τα μέτρα που θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Οχ, πού πας? Για Μιλάνο. Μιλάνο, για ψώνια. Μακάρι, όχι, για σπουδές. Ποιος πάει για σπουδές στο Μιλάνο, τι θα σπουδάσεις? Είμαι μεταπτυχιακός πολιτικός μηχανικός, θα είμαι. Βαρετό. Αμάρεση. Αντί να μου πεις. Να ξέρεις, η μεγαλύτερη πολιτική μηχανική, οι μεγαλύτεροι αρχιτέκτονες βασικά, που έχουν κάνει τα μεγαλύτερα έργα, δεν έχουν τελειώσει καν τη σχολή. Α, ναι, άμα κρίνει την Ελλάδα, ναι, βέβαια. Απευθείας αναθέσεις και έτσι. Δεν εννοούσα αυτό. Α, οκ. Οκ. Λοιπόν, τι έγινε, μουσική, μου βάλες. Σου βάλα λίγο έτσι για κάτι ιταλικά τώρα ξαφνικά. Α, μπράβο. Τον Νίνο Καροτόνε θα σου βάλω. Σωστό. Το Φελιτσιτάμι μου βάλες, θα μας παρεξηγήσουν αυτό. Να κατέβεις φεστιβάλ, να κάνεις τα δικά σου τα special. Φεστιβάλ ποιας πόλης? Ποιας πόλης, βρεσείς κάτω εκεί στο Τρίτσι. Θα είμαι, ναι. Α, μπράβο, αυτό μου φτάνει, θα το βλέπω σε τη διάσκεψη. Λοιπόν, ανυπομονώ να σε δω. Good September, καλό Σεπτέμβριο, δε φταίω εγώ που καταργήσαν τα πνεύματα. Λοιπόν, τώρα έδωσα 4 βίντεο στο YouTube, ανίποτα θα με δουν, τρίγωνο Βερμούδων, Πολύκαρπο Σπένθας. Περνάνε τα καλοκαίρια, περνάνε χειμώνες, τίποτα δεν αλλάζει, ψέκα ίδια. Podcast, The Motor Vessel Pothiti, MV δηλαδή Pothiti, Incident, Episodium F3. Αυτά που τα λέμε και ξενικά, εκεί στα ακόμα δεν το χωνεύουν. Ναι, το μετέφρασε πολύ καλά ο Άγγλος, τον Νίκ Χάντερ, τον ευχαριστώ. Να ξέρουν, δεν δουλεύει το ELT, διότι η συχνότητα αλλάζει. Μικραίνει και καθυστερεί, γι' αυτό δεν δουλεύω. Τα ELT είναι η αυτόματη εκπομπή σήματος κινδύνου, είτε από το αεροπλάνο είτε από το αεροσκάφος. Α, μάλιστα, ευχαριστώ για ενημέρωση. Να ξέρω κιόλας, τώρα είμαι ενημερωμένος. Να επικεντρωθούν στο θέμα gravitational time dilation due to. Dilation και σώσον ημάς που λέμε. Propulsion Einstein twin paradox in heaven gravity. Human's reflex reaction reduced very slow. Αρχίσαμε με τα ξένα, δεν θα βγάλουμε άκρη. He only 3 more since 10-23. Είπα τα κατήργησαν τα πνεύματα, γι' αυτό θα μιλάω αγγλικά όσο μπορώ για να. Καλά κάνεις για να συνοούμαστε. Έχουμε τουρίστες πολλούς. Καλή ελευθεριά. Έλα, γεια. Λες κάτω κουμούνια του κερατά. Κουνούμαλα. Κουμούνια. Κουνούμαλα. 2 μήνες διακοπές, ρε. Τι είναι 2 μήνες, ξέρεις πως περνάνε 2 μήνες. 2 μήνες, ρε. Ποιοι. Α, ρε, ξέρεις πως. Ποιοι είμαστε, ξέρεις πολύ καλά ποιοι είμαστε. Ποιος είσαι, ρε, εγώ. Α, αυτός, 1-0. Δεν μπορώ να πάω στο χωριό μου, ρε, μια εβδομάδα, ρε, και εσύ πας 2 μήνες διακοπές, ρε. Στο χωριό όμως. Καλαμάτα. Ναι, εντάξει. Έχουν ακριβή νοικοί φούντες. Πού να πας, σωστό. Ναι, 2 μήνες εκτός. Ναι, κατανοώ. Υποκριτή του κερατά. Ψεύτη. Αντιπρόσωπε. Ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής. Λέω κι άλλα εγώ έτσι για τη φάση. Δεν είσαι κομμουνιστή. Είμαι αντιπρόσωπος όμως. Καλά σου λέει Λουκά. Λίγα λέει Λουκά. Και η παλιοκουμούνη ήρθε το τέλος. Πες μωρή καλή σεζόν, να έχει χτύρα από εδώ χάμα. Ούστο. Είμαι καλά. Πώς πήγαινε διακοπές? Νωρίς πήρες, εντάξει, καλά, καλά, μην φανταστείς τι να προλάβουμε. Τι νωρίς, μωρέ, Σεπτέμβρης έχει πάει, τώρα έχετε γυρίσει. Ναι, αλλά πόσο να ξεκουραστείς τώρα, τι είναι, 2 μήνες, είναι τίποτα, αέρας περνάει. Ναι, 2 μήνες, εντάξει, δεν έγιναν και πάρα πολλά πράγματα. Κάει και όλοι, πάτε εδώ με AI φωνή, κάει και. Ναι, δεν χρειάζεται, τα πιάνει όλα έτσι κι αλλιώς, όλα καήκανε. Κάει και όλοι, βομβαρδίστηκε και. Όλα τα ξεζουμίσανε, όλα αυτά, άμα τα πούμε, μέσα θα πέσουμε έτσι κι αλλιώς. Ναι, τα αφήνεις φλού, σωστό, σωστό. Και συνεχίζεται η γενοκτονία του Ισραήλ. Εκεί δεν υπάρχει έκπληξη. Εκεί όχι καμία. Οι γενοκτονίες πάνε καλά, πάντα πάνε ρολόι. Μην ξεκινήσει καμιά άλλη. Καλό χειμώνα, να είμαστε καλά. Μητσοτάκης είναι 50 χρονών περίπου. Δεν θα είναι, θα είναι. Περίπου, ναι. Νομίζω παραπάνω. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει. Περίπου. Έχει 41 σπίτια. Μόνο. Γιατί απούλησε κάποια για να σπουδάσει το παιδί, ναι. Γιατί έχουμε πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Τέλος πάντων, έχει 41 σπίτια. Ναι. 40. Κύριε Πελετίδη, μπορεί ο Μητσοτάκης να καταλάβει εμάς, αν η φωτιά που έχουμε ένα σπίτι και έχουμε 3 παιδιά και πρέπει κάτι να τους αφήσουμε, ότι θα πρέπει να μείνουμε πίσω, να καούμε ζωντανοί, να σώσουμε. Μπορεί κύριε Πελετίδη μου να το καταλάβει αυτό ο Μητσοτάκης. 40 σπίτια και τα. Γιατί δεν μπορεί να το καταλάβει, για να αρπάξει του Βολτέρου να σου πω εγώ τι θα κάνουνε. Εντάξει και πάλι και εκεί. Και σου λέω και τα 5 να καούνε θα μείνουν πίσω τα 35. Κύριε Πελετίδη μου, αυτός ο άνθρωπος και μιλάω πολύ σοβαρά δεν μπορεί να καταλάβει. Το 112 σώζει ζωές, σίγουρα δεν σώζει σπίτια. Δεν καταλαβαίνει ότι έχουμε δουλέψει μια ολόκληρη ζωή για να πάρουμε ένα σπίτι. Έλα ρε, Αποστολά ρε. Έλα ρε. Έλα ρε, δεν θέλω να παίρνω στέχη, αλλά με σόκαρη άλλη μαλακά. μαλακισμένη. Τι μαλακία σου λέγε αυτή τώρα για την Παλαιστίνη. Πού πάει να συνδυάσει την μικρασιατική καταστροφή με την Παλαιστίνη. Έχει πολλές τέτοιες, μην αγχώνεσαι. Εμείς προχθές ήμασταν στην Βόρεια Εύβοια στην Αιδυψώ. Είχε προβολή ντοκιμαντέρ για την Γάζα. Και έρχεται μία και λέει για την Κύπρο, δεν λέτε όμως. Καλά, αυτό έχει γίνει ανέκδοτο λοιπόν. Έχει γίνει ανέκδοτο, αλλά ήρθε στα σοβαρά αυτή και το είπε. Ναι, ναι, το ξέρω. Για την Κύπρο δεν λέμε, γιατί αν πούμε για την Κύπρο θα πρέπει να πούμε για τα εγκλήματα που κάνανε οι Ελληνοκύπροι στην Κοφινού. Δεν εννοεί να πούμε αυτό. Εννοεί να πούμε ελευθεριά στην Κύπρο. Μέχρι εκεί και τέλος. Γιατί αν πούμε τι ακριβώς έγινε στην Κύπρο και ποιοι την ξεπούλησαν, θα αγγίξουμε λίγο τα πολιτικά αντανακλαστικά της. Μπράβο, ακριβώς. Όπως και για να πούμε και για τη Σμύρνη, θα σου πω εγώ που έχω μικρασιατική καταγωγή και επειδή όπως είπα και πριν για τον αγώνα της ΑΕΚ, οι μικρασιατικές ομάδες κυρίως είναι αυτοί που είναι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της Παλαιστινής προσφυγικές, επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η εθνότητα που υποστηρίζει, όσο αντισημητικό και να ακούγεται, ήταν αυτή που είχε συνεργαστεί με τον Κεμάλ, που ξαφνικά έχουν γίνει φίλοι και σύμμαχοί μας. Ενώ ακόμα και Τούρκοι πολίτες προσπαθούσαν να σώσουν μικρασιάτες, από αυτή την εθνότητα βοηθούσαν τον Κεμάλ. Οι Σύριοι Παλαιστίνοι, οι Μουσουλμάνοι, αυτοί οι κακοί άνθρωποι, μας βάλαν μέσα στα σπίτια τους στο Χαλέπι. Επίσης, αν θέλει να μάθει και το ποιοι βοηθήσανε τους μικρασιάτες, τους βοηθήσαν οι Πολσεβίκοι που βάλανε ένα πλοίο στην Τραπεζούτα και έσωσε κόσμο που θα τον έσωναν οι Τούρκοι. Και είπε ο Μητροπολίτης Τραπεζούτας, δεν μπορώ να πιστέψω πως οι άθεοι Πολσεβίκοι μας βοηθάνε, ενώ οι χριστιανοί τα αδέρφια μας μας κόβουν τα χέρια όταν ανεβαίνουμε στα πλοία. Αν θέλουμε να μιλήσουμε και να πούμε και το πώς φερθήκανε στους μικρασιάτες κάτι κολοέλληνες σαν κι αυτοί. Όταν γυρίσαν, το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές και τα έχετε βάλει πολλές φορές, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μαθαίνουνε. Ελενοί, βρονιάριδες, κοιμήσου παιδί μου να μην σου αφάνει πρόσφυγγι. Λοιπόν, εννοείται είμαστε και τιμούμε τη μικρασιατική καταστροφή, τιμούμε τους αθώους μικρασιάτες που φύγανε από τα σπίτια τους και το μόνο καλό που είχε αυτό ήταν ότι ήρθανε σε αυτό το κολοχώρι και δώσανε λίγο πολιτισμό. Μάθανε όλοι για το εμπόριο, μάθανε όλοι να τρώνε, μάθανε όλοι να αθλούνται. Έγινε η αντίσταση, έγινε ο συνδικαλισμός, έγινε η συλλογικότητα. Πράγματα που δεν τα είχαν οι Έλληνες πριν γνωρίσουν τους μικρασιάτες. Εννοείται ότι νοιαζόμαστε για την Κύπρο και την παράνομη κατοχή της Κύπρου, βάζοντας τις ευθύνες που αναλογούν και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, γιατί η Κύπρος είναι μία χώρα. Και εννοείται ότι φωνάζουμε ελευθερία στην Παλαιστίνη, γαμώ το Ισραήλ. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι.